Gurekin Filipe Laskarai eta Filipe Bidart antolatzaileak, egunon zuer? Bai, egunon. Egunon. Lau urte xuxen, egiten du eta karmak utzi dituela, aiete konferentzia izan denetik Euskal Presuen gaiak blokaturik segitzen duela erreiten alda, eta sakabanaketa aplikatzen da beti Euskal Presuen dako, euroagindua estatuen artean, Frantzia eta Espainiaren artean. Beraz, ezker abertzaleko zuzendaritzak estrategia plan bat ezarri du, presuen urbilketa galeinez, eri diren presuak eta kondenaren hiru laurdena bete dutenen libratzeko, eta etziste horrekin ados, zuek Filipe Bidart preso ohi batzuekin dio zue, amnistiari gabe bakerik ez? Ez da, ez girela ados. Ados gira, biztan da, aldarrikapen horrekin, erna behita, eri diren presoak askatzeko, eta kondenaren hiru laurdenak bete dituztenak askatzeko, horrekin ados girela, biztan da. Ez gira bate horren kontra. Guk erraiten duguna da, hori guzia ez dela aski. Eta nahi baldin bada eumatez prozesua abiatu, behar diren aldarrikapenak, behar dira mai gainean ezagi, eta gure aldarrikapen nagusia da amnistia. Estrategia behar bada da ezker abertzaren zuzendaritzaren ganik, etapaka ibiltzia eta behar bada amnistiara teltzeko, ala ere etapa sistema horrekin etziste ados? Guk dioguna da etapaka aitzinatzea hori negoziak eta baten ondorioa izanen da. Beran lehenik behar da negoziaketa abiatu. Eta negoziaketa abiatzeko behar dira mai gainean ezagi gure aldarrikapenak. Eta gure aldarrikapena da amnistia. Amnistiaren bidez guk azpimarratu nahi duguna da ez dela mugatu behar eskakizun humanitarioetan. Behar dela untxa aldarrikatu alde batetik izan dela hemen eskolegian borroka bat, borroka politiko bat, arrazoin politikoengatik eta helburu politikoekin. Eta hori onartu behar dela eta borroka politiko horrentzat aterabide politikoak atxeman behar diela. Eta gero ikusiko da negoziaketaren ondotik eta ea zen olako etapak ezartzen alko diren. Baina gaur egun, gauza bat argi da, diozun bezala lau urte eta karmak utzi dituela, eta lau urte hauetan ez da urras bat aintzina emana izan, estatu frantses edo espainoletik. Filipe Laskarai, preseski, eskual presuen gaia aintzina eramaiteko, zer strategia behar bada, zer ideia dukizu ezuek? Aipatzeko, biztan da egoera behar dela salatu, gaur egun hainitz aipu da bake prozesua, baina oantxet Filipek erran duen bezala, ez da aintzina mendurik ikusten presonaldetik, eta presoen gaia aintzina teman behar dela usaian bezala dudai gabe. Guk dioguna da, gaur egun bake prozesu hortan abiatu behita, abiatu da zuk erran duzu bezala, dula lau urte. Dure lau urte, egin dela, eta ez da urratxik entzuten estatuaren gandik. Hein apaleko urratxak mandira, hein apalekoak nahi dutxan, eldarrikapenetan, justuki gauza ongia biarazteko. Bon, auto bat izan da, auto hori izan da, auto humanitarioak. Orain arte, ez dute pitsik eman. Eta guk diogu, guai garaia dela ere, osoki gure eskakizun guziak aintzinate maitea, presio pixka bat ere behar du entzun behar dute estatuek, eta amnistia hori da gai bat beti aintzinate eman duguna, eta gaur egun guretzat biziki importantea da hori aintzinaraztea. Ikusiz nola laurtez ez dena aintzinatu, eskakizun humanitarioetan mugatzen dela nunbait salatzen duzue, Pariseko bake konferentziari pentsatzen duzu aintxego gazere, ekeinen iragan baita lege biltzarean, eta zuen estrategiak, amnistia galeitia negoziaketaren bidez, baina bere ala, ez ote du, aderantziz, behar bada egoera izoztuko horrek, oino gehio. Ez dakit duai baino gehiago izosten alden, denak blokatia dira. Nazioarteko talde horrek ere berrikitan plazaratu du bere azterketa eta bere inkesta eta guzien ondorioa emaitzak eta argiki erran du egoera argun blokatua dela, prozesua ez dela batera abiatua, frantses eta espainol estatuek ez dutela urratxik eman, eta galdeten du, zenta etak eman du lehenbiziko urratsa, nahi da armak ustia, nahi da ekintzarik ez egitea gehiago, eta borroka armatuaren estrategiaekin gelditzeko. Eta erabaki hori hartu du etak, eta geroztik urrengo urratsak normalki ziren frantses eta espainol estatuaren aldetik. Eta hor ez da bat ere urratsik eman izan, argun blokatua da egoera alde hortaik. Eta behaz hori baino izoztuago ez da izaten al. Horten hortako gauzak behar dira berriz planteatu beste gizan, egu estrategia horrekin arguntadoz gira, hori erran behar da. Estrategia berriaikin erran behita borroka armatura baztertu duen estrategi berri honekin arguntadoz gira. Guai, erret dioguna da, estrategi berri hau, behar da, zei gisa indartu. Justoki ondorioak eta emaitzak izan dezan. Nazioarteko harreman taldea aipatu duzu, aholkatzen du, besteak beste, Brian Curienen bidez, etak armak utzi edo itzuli behar dituela, armak itzuli, aholku horrekin ados, Filipe Laskarai? Bo, ni naiz hortan sartuko, nik ikusten dutana, orain arte, beti eskualdunek eta militantek dituztela urratsak eman. Eta oino beti galeiten zaie. Noiz galeinen zaio, frantsesari urratsa, edo sardadin, jaanik, bake prozesu hortan. Eta bake prozesu, genera nik hortan eskas bat atxemaiten dut, ez da bakarrik bake prozesua da gatazkaren konponbidea izan behar dena. Ez peita bakarrik, ez palin bada gatazkaren konponbide bat atxemaiten. Beraz, ahamak ustea, izaiten alda horrengo urratsa, benen ze garantia da bestaldetik. Zer guk erraiten aldugu, borroka guziak usten ditugu, egoingiera, isildurik, eta noiz arte hola. Ez da posible, beraz, noiz baitere urratsak beharko diradin estadoen gandik. Urratx tipi bat duri zuen edo, laurte bat emaiten zera Ipar Euskal Herrian adibidez Filipe Bidarte, Baionako deklarazioarekin, kasik alderdi guzietako ordezkariek, eran nahi du eskuintiarek, ere salbu eskuin muturrak babesa eman zutela eta amnistiarat heltzeko, horrek ez du segidarik izan, estonatua edo esperantza bat sortu zen horrean? Ez da agitzekoik. Alde batetik, behar da, azpimarratu, Ipar Euskal Herriko hautetxi guziek, kasik, gaitan zuen bezala, amnistiaren aldarrikapenarekin ados agertu diela. Hori biziki importanta da hori azpimarratzea, eta hemen alde honetan, Ipar Euskal Herrian, amnistiari buruz ez da alako blokatzerik. Printzipio horrekin ados dira, eta denek logiko atxemaiten dute, borroka bati zehai gisa bururapen zuzen baten eta emaiteko amnistiatik pasatu behar dela. Eta amnistia ez da bakarrik presoak askatzea. Amnistia da borrokaren izaira politikoa ezagutzea, eta aterabide politiko batzun atxemaitearen beharra azpimarratzea. Eta hortan, denak ados dira, iduriz, iparraldeko autetxi eta alderdi guz gehienak. Eta, ordean, ez da segidarik izan zendako, zenta, mugimenduak, eta autetxiak ez dira bakarrik utzi behar, autetxiak dira normalki gure boz eramaileak. Ordean, guk ez badugu gure boza entzunarazten, ez dute segidarik emanen. Hortako da, guretzat agazuen bat gehiago, amnistiaren aldarrikapena aintzinean emaiteko. Eta aintzinean emanez, eta galdenen dugu biztan da autetxiei, amnistiaren aldarrikapen hori paiseat eraman dezaten. Eta ez gira bakarrik kasu honetan, eman dezan korsikarrak ere kasu hortan dira. Korsikarrik ere armakutzea dituzte, eta guai hain dira, eta hemengo egoeraekin sekuleko diferentzia aldia bada, zenta han aho batez ari dira Korsikako gizarte osoa ari da amnistia aldarrikatzen. Eta han izanen nahi hartzuna, izanen da segida, zenta gizarteak pusatzen baitu. Eta guk nahi duguna eta galeiten duguna da ere onako dinamika bat sordadin eskolegian, ez bakarrik eparalean eskolegi osoan, amnistiari buruz. Gisa hortan baititugu gauzak aintzin araziko. Prezeski hori aipatzen duzu dinamika hori, Filipe Laskarai, adibidez, Ipar Euskal Herrian, eskolegi osoan aipatzen duzu, baina Ipar Euskal Herria hartzen bali madugu adibidezat, uste duzuia aski babes baduen gai horrek erritaren ganik? gai horrek amnistiarenak, diozu? Bai. Bai. Erritarren gandik, ez dakit, guk hasteko behar dugu inahala, bai, Filipek jandun bezala, inahala hori pasarazi. Gai hori funtsezkoa da, amnistia funtsezkoa da. Eta erritarrek, gugira erritarrek, guk, proposatzen dugu, guk hori aintzinatera maitea. Eta gure ordezkari politikoen edo bozera maile politikoek jardezaten gai hori eta maina gainean eman dezaten agintariekin. Eta zergatik kausitzen du hori korsikak eta ez da oraino hainoktan hemen, adibidez? Ba, hori ez dakit, bon, ostion, aipate izan da, azken laburte hauetan eskolegian beste bide bat hautatia izan da. Hautatia izan da, justoki aldarrikapen politikoak pixka bat isiltzea, eta aintzian emaitia aldarrikapen humanitarioak. Eta, ikusi dugu, pentsatuz, hola jokatuz, gauzak aintzinatuko zirela erreskiago. Zela izanen blokatzerik eta hori. Eta ikusten dugu ezet, blokatzeak badira berdin-berdina edo gehiago. Eta hodean, egin behar dena da, gure ustez, amnistiaren aldarrikapena aintzinan eman, gauzak aintzina azteko, eta berdin-berdina amnistiaren aldeko mugimendu bat piztua izan balitz eskolegian ere azken laburte hauetan, pentsatzen dut, eskolegian ere izan entzela amnistiaren aldeko dinamika bat eskual gizartean. Eta esperantza horrekin, dugu guai amnistiaren aldarrikapena begiz maiganean emaiten, justuki mugimendu osoak amnistiaren aldarrikapena bere gain ardezan eta gizartera dezan eta eskual gizarteak bere gain ardezan. Mugimendua dinamika, mainaren gainean zertzia aintzinean amnistiaren gaia diozue, guaiko autetxiekin eta negoziaketan nola bultzatu, aipatugu, baina blokatze bat bada, beste strategia batekin behar bada, baina zuek proposatu strategiarekin, ez zote da nonbait imposible. Borrokak ez du mugarik borrokarekin eta jenden engaiamenduarekin gauzak aintzinatuko dira. Beti hola aintzinatu da. Beti zerbait lortzen da. Eta hemen malin bada dinamika bat, balin bada presioa, beran egiazki bide hori idekitzen balin badugu, nik uste dut politikoek eta arduradunek segituko dutela. Ez da dudaik presioarekin dira gauzak kausitzen eta badakigu ezinbestekoa dela, ezin dugu amnistiari gabe hemen gure gatazkari konponbide bat eman. Orduan, balin bada nahikeri politikoa gatazka hori konponbide bat emaiteko, gai honik behar du inahala intzinatua izan. Amnistiaren eguna, behar da, lehenbiziko, oita marrute, egiten dela makean, etapa bat izanen da, gai horien aldarrikatzeko biztanda. Bostontan, bada, Itzaldia, Irlanda, Kortxika, Euskal Herria ordezkatuak, nola iraganen da? Nor izanen dira, Itzala ere? Ba, hor, izlari bezala izanen da Irlandatik hor preso hoi bat, eta hori preso hoi bat da, behaz dinen da mintzatzeat hor pixka bat Irlandaz, Irlandako, Ipar Irlandako egoeraz, mintzatuko zauku. Gero dinen da ere Korsikatik eta Akoabiba, hori da hausapez bat, loziko hausapeza, eta FEMU mugimenduko bozera mailea, berak aurkeztuko dauku Korsikako egoera eta bereziki amnistiari buruz den dinamika hori eta ze kontestuan eta ze egoeran eta kokatzen den han amnistiaren aldeko mugimendua eta gero eskualegitik eskualegiko eragile desberdinak politiko, autetxi eta eragile militante desberdinak mintzatuko dira egoaldekoak eta iparaldekoak. Eta itzaldi, ez dira sobera luzeak izanen itzaldi guziak, beste naz sobera luzea aditaike, benen bakotxaren itzaldia mugatua izanen da, eta itzaldi bakotxaren artean izanen dira kantu eta dantza eta animatzaile batzuk, eta pertsulari bezala ere hor izanen dugu amets arzaioz. Bi kliska txipi bat izan da ere, guk taldea ere okasioneko etorriko behita, espaldi izpitu kantatu, eta hor izan dugu parada entzuteko ere. Eta berba, beste zerbait ere, berba izanen dugu ere, zaurre ere, preso baten lekukotasuna ere bai. Preso bat edo bikusiko, bai. amistiaren eguna, makean beraz igande untan, antzigabe goizetik bazkariarekin abiatzen dela. Bai. Milesker Filipe Laskarai eta Filipe Bidart, antolatzaileak. Bai, milesker zuei. Urriaren 25ean, makeako ezkerparetan, amnistiaren eguna, eguerditan, apetifa eta bazkaria. Arratsaldeko 5etan, ekitaldia militanteen lekukotasunekin. Irlandatik, Tomi Makirne. Kortxikatik, Jean-Felix Aquaviva. Eta Euskal Herritik, EHBaiko kidea den Alain Riart eta Atako kide den Ziortza Aientza. Bertso, dantza eta musikariekin tartekatua. Zortietatik goiti, kontzertuak Nat eta Watson eta Sibejutz taldeekin. Gure presoen izaera politikoa bermatzeko, aterabide politiko justu bat ukaiteko, eta Euskal Herriko gatazka politikoa konpontzeko, amnistia aldarrika dezagun, urriaren 25ean denak makeara.